हाँ जी बादशाह की देख रहे हो तुसी, चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4 तेरा सोना सोनी तेरी पायल रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल छन छना छन ऐसे छन के दर्द सबको घायल कह रहा आंखों का काजल इश्क में जीना मरना शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा रूप है मेरा सोना सोनी मेरी पायल रूप है मेरा सोना सोना सोनी जीना मरना Everybody शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा माहिया वे आजा माही माहिया वे आजा गोरी नचले हे शावा नचले वे नचले हे शावा अरे आजा गोरी नचले हे शावा हे नचले वे नचले हे शावा देखा तेनु पहली पहली बार वे होने लगा दिल बेकरार वे रब्बा मैनु की हो गया दिल जानिए हाय मन की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनू तेरे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावा दिल जानिए हाय मैं मर जावा से शावा शावा माहिया से शावा शावा माहिया से शावा शावा कदमों में सांसें वार दे रब से ज्यादा तुझे प्यार दे रब मैनु माफ करे रब्बा खैरिया हाय मैनु माफ करे तुम तो मेरी जिंद मेरी जान वे मेरी तू जमी है आसमान वे तुझ बिन Oh, सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के घर पे सबको घायल।